الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. O resim çeken kardeşlerimiz beni görsünler sonra. Siz beni göreceksiniz. Resim çekenler beni görsünler, karışmam. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders üzerinde durduğumuz meseleyi daha genişliğine, daha etraflıca ele alacağımızı söylemiştik. Ancak yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in berekatı içinde, yaklaşan Ramazan-ı Mübin'in rahmet ve mağfireti içinde gönüllerimizi, kalplerimizi, ruhlarımızı, vicdanlarımızı adeta bu rahmete ve mağfirete hazırlamak için, bir ön hazırlık için söylenmesinde fayda umduğumuz bazı noktaları, bazı konuları izaha çalışacağız. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Mübin Tevbe suresinin 28. ayetinde mümin ve Müslüman olanlara aynen şu hususu açıkça haber veriyorlar. Müminlere haber veriyor. Özellikle Müslümanların bilmesini, bu hususta Allah'ın hükmüne vakıf olmasını istiyor Kur'an-ı Mübin ve şöyle haber veriyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, ey iman edenler, ey müminler, Müslümanlar. İnnemel müşrikûne necesün, felâ yekrabül mescidel haram. Biliniz ki Allah katında müşrikler, inkarcılar, inanmayanlar, Müslüman olmayanlar, mümin olmayanlar, dikkat ediniz, mümin Allah'a ve Allah'ın bütün hükümlerine inanan insanı ifade ediyor. Müşrik de Allah'a eş koşan, Allah'ın hükümlerini kabul etmeyen, Allah'a müminler gibi inanmayan, Müslümanlar gibi Allah'ın varlığını, birliğini, hükümlerini, emirlerini kabul etmeyen insanı ifade ediyor müşrik. Müminlere hitap ettikten sonra innemel müşrikûne necesün diyor. Biliniz ki müşrikler, inanmayanlar, inkarcılar Allah katında necistir. Necis. Ne demek necis? Pislik demek. necaset deriz ya, pislik. Yani Cenab-ı Hak ne olursa olsun inanmayanları, Allah'a eş koşanları, inkarcıları, Rabbül Alemine layıkı vecihiyle Kur'an-ı Kerim'in getirdiği şekilde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin anlattığı şekilde inanmayan insanlar, zümreler ve sınıflar Allah katında necistir diyor. Pistir diyor. Onları bu pislikten kurtaracak olan yegane çare kelime-i şehadetin kınarında yıkanmaları, kelime-i tevhidin denizinde yıkanmalarıdır. Tevhid imanının denizinde yıkanmaları lazım. Kelime-i şehadetin çeşmesinde pırıl pırıl yıkanmaları lazım. İman etmeleri lazım. Allah'a, Allah'tan gelen bütün hususlara, hükümlere tereddütsüz inanması lazım. Küfürden kurtulmanın yegane çaresi bu. İman ettikten sonra ibadet etmesi lazım. İbadet, namazıyla, orucuyla, haccıyla, zekatıyla vesair dini emirlerle aynen mükellef olarak ibadet etmesi lazım. Haramlardan, günahlardan, isyanlardan, her çeşit Allah'ın razı olmadığı amellerden de dönmesi, tevbe etmesi, temizlenmesi lazım. Başka türlü huzur-u ilahiye kabul edilmesi mümkün değildir. İşte aziz kardeşlerim, yaklaşan Ramazan-ı Şerif de iç ve dış temizliği itibarıyla müminlere gönderilen en mühim ibadetlerden birisi. Müminlere gönderilmiştir. Gayrimüslimlere, yani Müslüman olmayanlara Ramazan orucu emredilmemiştir. Onlar henüz şirkten, küfürden, dalaletten, sapıklıktan kurtulamadıkları için, kelime-i tevhidin deryasında temizlenemedikleri için onlara bu mukaddes vazife, bu mühim ibadet emredilmiyor. Kur'an-ı Mübin orucu şöyle haber veriyor. Yine ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey müminler, ey iman sahipleri, kütübe aleykümüs sıyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum. Ey müminler, Müslümanlar, sizden evvelki müminlere, sizden evvelki Müslüman topluluklara emredildiği gibi size de Ramazan ayında oruç tutmak emredildi. Size de oruç tutmak vazifesi verildi. Sizin de oruç tutmanız üzerinize Allah tarafından farz kılındı. Dikkat edin, burada da iman kaydı arıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, sizi alakadar ediyor Ramazan. Sizi alakadar ediyor oruç. İnanmayanları, gayrimüslimleri, Müslüman olmayanları Ramazan-ı Şerif hiç ilgilendirmez. Müslümanları ilgilendirir. Müminleri ilgilendirir. Demek ki Ramazan-ı Şerif'e ehil olmak için, orucu tutabilmek için öncelikle mümin olmak, Müslüman olmak kaydı aranıyor. İman etmek. Neye iman edeceksiniz? Bu oruç ibadetini Allah'ın emrettiğine inanacaksınız. Allah amirdir, biz memuruz diyeceksiniz. Bunu istiyor Kur'an-ı Kerim. Ve bundan dolayıdır ki biz memuruz, Allah amirdir. Allah amirdir, emredicidir. Biz de Ramazan orucuyla Allah'ın amir olduğunu tasdik ederek onun emrine ittiba ediyoruz, itaat ediyoruz ve imsak vaktinden iftar saatine kadar oruç tutuyoruz. Helal gıdalardan bile, evimizdeki yiyeceklerden bile, elimizdeki yiyeceklerden bile çekiliyoruz. Ağzımızı kapatıyor, Allah'ın emrine mutlak itaat ediyoruz. Allah'ın amir olduğunu, bizim de memur olduğumuzu tasdik ediyoruz ve bizzat bu hükme boyun eğiyoruz. Boyun eğiyoruz. Demek ki Ramazan orucunu karşılayabilmek için öncelikle mümin olmak, Müslüman olmak esastır. Ramazan'ın şelalesinde, Ramazan'ın çeşmesinde, Ramazan'ın deryasında, denizinde yıkanma hususiyeti ve mükellefiyeti Müslüman'a hitap ediyor. Müslümanlardan başkası Ramazan'a giremez. Cenab-ı Hak Ramazan rahmetine, Ramazan mağfiretine yalnız Müslümanları davet ediyor. Ramazan'ın bereketi, rahmeti, rahmaniyeti Müslümanlarla alakalıdır diyor. Ya eyyühellezine amelû. Bu kayıt daima gelmiştir. O yüzden asil kardeşlerim, aziz kardeşlerim, biz Allah'a hamdolsun tereddütsüz iman eden Müslümanlarız, müminleriz. Hepimiz Allah'ın huzuruna gelmişiz. İnanmasaydık bu camiye kadar gelmezdik. İnanmasaydık bütün ruhumuzu, vicdanımızı bu hayata, bu havaya, bu camiye açmazdık ve buralara kadar gelmezdik. İmanımızı böylece şu davranışımızla ispat etmiş bulunuyoruz. Öyleyse Ramazan-ı Şerife'de aynı imanla, aynı itaatla, aynı sadakatle, aynı sabırla, aynı tahammülle girmeliyiz ve mutlaka Allah'ın emrine tereddütsüz boyun eğmeliyiz. Sıcaktır diye, günler uzundur diye, bir takım sıkıntılar vardır diye katiyen bu ibadete karşı soğuk ve sönük davranmayasınız. Davranmamalıyız. Rabbil alemin adildir. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani. Allah daima adaletle emreder, daima iyilikle, ihsanla emreder. Allahu Teala adil olduğu için adaletin muktezası olarak, adaletin icabı gereği olarak Ramazan-ı Şerif'i kamera bağlamıştır. Kamer. Kamer biliyorsunuz aydır. Kameri takvim aya dayanan, ayın menzillerine dayanan takvimdir. Kameri takvim. Yeryüzünde iki takvim var. Birisi güneş takvimi, birisi de ay takvimi, kamer takvimi. Güneşin devri daimine uygun olarak yapılan takvimlere şemsi, yani güneş takvimi denir. Kamerin, ayın devri daimine göre yapılmış takvimlere de kameri takvim, ay takvimi denir. Bu şekilde ay takvimine göre, kameri hesaba göre daima güneş takviminden, güneş senesinden, güneş ayından kamer ayı 10 gün eksiktir. 10 gün eksik gelir. Güneş takvimi 365 gün 6 saattir. Kameri takvim 354 küsur gündür. 10 gün fark ediyor. Bundan dolayı her sene Ramazan orucu 10 gün önce geliyor. Her yıl, her sene 10 gün önce, 10 gün önce böylece 10'ar gün öncelikle gele gele 36 senede bir devri daim yapıyor, 4 mevsim geziyor. 4 mevsim dolaşıyor Ramazan, 10 gün önce gelmek suretiyle. Dolayısıyla sıcak günlerde ve uzun günlerde oruç tutanlar yavaş yavaş sonbahara doğru oruç tutmaya başlıyorlar. Yine 10'ar gün evvel geldiği için kısa günlerde oruç tutuyorlar, soğuk günlerde oruç tutuyorlar. 4 mevsimin tamamında da herkes oruç tutabiliyor. eğer güneşe bağlı olsaydı Ramazan orucu, her sene sıcak aydaysa sıcak ayda gelecekti, soğuk aydaysa soğuk ayda gelecekti, hiç değişmeyecekti. Uzun günlerde oruç tutanlar, kısa günlerde oruç tutanlara karşı bakacaklar, bize haksızlık ediliyor diyeceklerdi. Soğuk günlerde tutanlar, sıcak günlere tutanlara bakıp bize haksızlık ediliyor deneceklerdi. Bütün bu sözlere meydan kalmadan, onar gün evvel tutula tutula, 36 sene gibi bir zaman içinde, 4 mevsimin tamamında da oruç tutmak imkanı bahsedilmiş bulunuyor. Adaletle mevsimler ve bu oruç ibadeti, adil bir taksimatla, adaletli bir tevziatla 4 mevsime, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, 4 mevsime de şamil, 4 mevsime de dahil hale getirilmiştir. Onun için sabr-ı sebat edeceğiz. Muhakkak zaten Rabbül Alemin'in oruç ibadetini bu şekilde emredişinin sebebi, Müslümanın sabır denilen, tahammül denilen, irade kuvveti denilen bir takım ahlaki faziletlere kavuşabilmesi içindir. Bunlar da Allah'ın ihsanıdır. Her çeşit sıkıntıya, açlığa, susuzluğa, zahmete, zorluğa katlanan, katlanmasını öğrenen Müslüman, kuvvetli bir Müslüman olacaktır. İradesi kuvvetlenecektir. Susuzluğa katlanabilecektir. Açlığa katlanabilecektir. Sıcaklara dayanmasını bilecektir. Uzun günlere karşı yaşamasını bilecektir. Dolayısıyla hayata daha sağlam bir iradeyle sarılacaktır. Öbür iradesi zayıf insanlardan, sabırsız insanlardan, tahammülsüz insanlardan daha kuvvetli bir güce sahip olacaktır. Elbette inanan mümin, ibadet eden mümin, inanmayan ve ibadet etmeyen insandan mutlaka daha kuvvetlidir. Yeryüzüne intibak kabiliyeti, uyum kabiliyeti mutlaka daha fazladır. Aynı zamanda aziz kardeşlerim, ahlaki faziletlerden daha birçok fazilete nail olabilmek için oruç ibadeti müminleri ilgilendiren bir eğitim mevsimi halindedir. Merhameti öğreneceksiniz. Cenab-ı Hak merhamet etmeyi, acıma duygusunu insanlara, yoksullara, yetimlere, öksüzlere, çaresizlere, muhtaçlara karşı merhamet etmeyi bu sayede öğrenmemizi murad ediyor. Düşünün ki bütün sene boyunca açlık içinde kalan insanlar var. Bütün sene, 12 ay yokluk çeken, kıtlık çeken, istediği şeyi bulup yiyemeyen, istediği şeyi bulup içemeyen, istediği gıdayı, erzakı bulamayan nice muhtaç insanların, yoksul insanların haline Ramazan'da vakıf olacaksınız. Neden? Çünkü siz de oruç tutmak suretiyle aç kalacaksınız, susuz kalacaksınız, aç kalmanın ızdırabını vicdanınızda duyacaksınız. Aç kalmak ne demektir? Susuz kalmak ne demektir? Bir takım gıda maddelerinden ve yiyeceklerden mahrum kalmak ne demektir anlayacaksınız. Zengin Müslümanlar oruç tutmak suretiyle bütün bir yıl aç kalmanın, susuz kalmanın, muhtaç olmanın, aradığını bulup yiyememenin ızdırabını ruhunda hissedecektir Ramazan'da. Vicdanında hissedecektir. Bu sayede muhtaçlara, yoksullara ve bir takım maddi ve manevi sıkıntılar içinde ömür sürmeye çalışan, hayat sürmeye çalışan insanlara karşı daha merhametli olacaklardır. Ramazan orucu bunu verecek, mutlaka verecek. İnsanı cemiyete, cemiyetin yapısındaki yoksullara, öksüzlere, fakirlere yaklaştıracak. cemiyetin fertleri arasında bir kaynaşma meydana getirecek. Aynı kanaatin, aynı itikadın, aynı imanın, aynı ibadetin potasında, teknesinde birleşen Müslümanlar, kaderlerde ve bir takım ilahi maksatlar üzerinde ittifak edeceklerdir. İttifak hasıl olacaktır. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmak suretiyle müminlerin aynı kader çizgisine gelmesi isteniyor. Kader çizgisi. Herkes Ramazan'da bütün Müslümanlar zenginiyle fakiriyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar aç ve susuz kalacaklar, aynı kader çizgisinde toplanacaklar, aynı kader yaşayacaklar. Kaderde beraberlik yapacaklardır. Yaşayışta beraber olacaklardır. Duyuşta, dinleyişte, Allah'a itaatta beraber olacaklardır. Bir birlik meydana geliyor, görüyor musunuz? Eşitlik, adalet meydana geliyor. İslam'ın Ramazan orucu ibadetinde. Ve elbette Ramazan ayında oruç tutamayacak insanlar da bulunabilecektir. Bir takım hastalar, Kur'an-ı Mübin bunlara ruhsat veriyor, fırsat veriyor. Bir takım hastalar ama öyle sudan bahanelerle, basit arızalarla hasta değil. Öyle bir hasta ki midesinden kanama geçirmiş hassas hastalıkların sahibi yahut da ameliyat geçirmiş, midesinin yarısı kesilmiş, alınmış. Midesinin dörtte üçü kesilmiş, alınmış. Her saat başı yemek yemeye mecbur olan insanlar. Arızalı, hastalıklı, marazlı ve çeşit çeşit hastalıklar olabilir. Bütün gün boyu imsakten iftar saatine kadar aç kalması sıhhati açısından çok tehlikeli olan hastalar vardır. Bunlar normal şeylerdir, olağan şeylerdir. Bütün gün aç kalması hakikaten tehlikeli olan Müslüman hastalar vardır. Müslüman marazi durumlarda olanlar vardır. Bunlar tabii oruç tutmayabilecekler. Cenab-ı Hak bunlara ruhsat veriyor. Ama ben ruhsat aldım, fırsat aldım, oruç tutmuyorum diye de açıktan böyle meydanda herkesin gözü önünde oruç yemeyeceklerdir. Saygılı olacaklardır. Edepli olacaklardır. Müslümanların ibadet hürriyetine, Allah'a olan ibadetlerine, bağlılıklarına saygı gösterecekler. Bu da gayet önemli. Yine aynı şekilde bütün gün oruç tutmak suretiyle, aç kalmak suretiyle hamile kadınlar, çocuklarının zayıf düşeceğinden korkan kadınlar yahut emzikli kadınlar, çocuk doğurmuş, süt emziriyor emzikli kadınlar var. Bunlar oruç tutmak suretiyle gıdadan yoksun kalacakları için, çocuklarını gereği gibi besleyememek korkusu içindeyse, gıdalarını vesaire ihtiyaçlarını veremeyecek gibi bir korku ve endişe içindeyseler, onlar da Ramazan'da bu uzun günlerde oruç tutmayabilirler, daha sonra kaza etmek şartıyla bekleyebilirler. Ama yine açıktan oruç yemeyecekler. Allah-u Teala ne kadar Rahman ve Rahim'dir ki, o dünyaya gelen çocuk gıdasız kalmasın, emziksiz kalmasın, annesinin göğsünde süt azalmasın, yok olmasın diye annesine ruhsat veriyor. Emzikli kadın isterse çocuk oruç tutmaz diyor Cenab-ı Hak. Şu insana verilen kıymete bakın. Çocuklara verilen kıymete bakın. En mühim ibadetlerden birisi olan oruç ibadetinde eğer çocuğun gıdasını, sütünü verememek korkusu ve çocuğun zayıf kalmak korkusu, geri zekalı olmak, beslenememiş, yetişememiş olmak korkusu varsa Rabbül Alemin ruhsat veriyor. Ve ne muazzam kıymet ve ehemmiyet veriyor. Şimdi efendim çocuk yılı, çocuk yılı ve çocuk şenlikleri tertipleyen milletlere sormalı. Hani çocuk yılı, çocuk senesi, çocuk eğlenceleri, çocuk festivalleri güya çocuklara kıymet veriyorlarmış gibi görünmek için, çocuklara ehemmiyet veriyorlarmış gibi bir görünüm ortaya koymak için bir takım sahte ve saçma çocuk yılları ilan edenlerin haline bakın, bir de İslam'ın çocuklara verdiği kıymete bakın. Çocuk yılı ilan eden milletlere bakın, çocuk yılı ilan eden milletlere bakın, bir de işledikleri cinayete bakın. Öyle kadınlar, öyle anne olacak insanlar var ki, karnında, ana rahminde meydana gelmiş bulunan 5 aylık, 6 aylık çocuğu, yavruyu ana rahmindeyken, daha dünyaya bile gelmemişken gidip vahşi bir doktorun önünde kürtaj olmak suretiyle çelik makasların, çelik bıçakların altında kıtır kıtır doğranıyor, parçalanıyor. Hayata gelmesine şiddetle mani olunuyor. Ana rahmindeki canlı çocuk cinayete kurban gidiyor. Cinayet işlenmek suretiyle rahimdeki çocuk parçalanıyor. Ve bu kadın medeni kadın oluyor, asri kadın oluyor, çocuk yılında oluyor, çocuk şenliklerinde oluyor ve sahte, saçma çocuk merakı içinde yapılıyor. Bir bu saçmalığa bakın, bir de İslam'ın çocuklara verdiği kıymete bakın ki annesi emzikliyse o çocuğa gerekli sütü ve gıdayı veremeyecekse oruç tutmayabilir diyor Kur'an-ı Kerim. İslam'ın insana verdiği kıymet nerede? Bu sahte 20. asrın verdiği kıymet nerede? İnsan mı kaldı yeryüzünde? İnsan mı kaldı yeryüzünde? Birbirini parçalayan, birbirine karşı cinayet işleyen, birbirinden hızla uzaklaşan vahşi bir toplum dünyada meydana gelmiştir. Birbirini anlamayan, birbirini sevmeyen, birbirine insanlık muamelesi yapmayan bir topluluk meydana gelmiştir. Makine bugün insandan daha kıymetlidir. Motor insandan daha kıymetlidir. Eşya bugün insandan daha kıymetlidir. Mesela bizim memleketimizde eşya, madde, ticaret eşyası her gün biraz daha pahalanıyor. Türkiye'de insan her gün biraz daha ucuzluyor. Eşya pahalandıkça Türkiye'de insanlar ucuzluyor. Her köşede bir insan ölüyor, tavuk ölüsü kadar dikkati çekmiyor. Veyahut da bakıyorsunuz, memlekette 1000-2000 kişi öldürülüyor, hiçbirisinin katili meydanda yok. 1800 kişi, 1900 kişi öldürülüyor, cinayete kurban gidiyor, kurşunlanıyor, hiçbirisinin katili bulunamıyor, bulunamıyor. Ama öbür taraftan, efendim, mühim kabul ettikleri bir gazeteci öldürülüyor, onun katilini ararken öbürlerinden daha fazla dikkat gösteriyorlar. Eşitlik diye bir şey yok. Gazeteciye niye bu kadar kıymet veriyorsunuz? Ha onlar insan değil efendim, vatandaş değil onlar. İnsanlık anlayışınız bu mu sizin? Herkes insandır memlekette. Herkes insan muamelesi görmek istiyor. Herkese insan muamelesi yapacaksınız. Bir gazetecinin öbür insandan hiçbir farkı ve imtiyazı yoktu. O da insan, o da insan. Niye o kadar insanın katiline dikkat edilmiyor da illa birisine dikkat ediliyor? Niye eşitlik yok, niye adalet yok, niye insanlık muamelesi yok? Bu fark nereden geliyor? O Allah'ın haşa bir şey mi o? Bu fark nereden geliyor? Nerede insanlık, adalet, eşitlik? Hani hürriyet, hani demokrasi? Hani eşit muamele? Hani vicdan hürriyeti, hani vatandaşa eşit muamele? Sen gel bu lafları benim ayağımın altına anlat. Ben de inanıyorum zannediyorsun. İnsanlık anlayış. Şu memlekette insana değer verildiğini veya verilmediğini anlamak için gelsinler de dolmuş durağında o dolmuşa binen insanlara baksınlar. Dolmuşlara binen, belediye otobüsüne binen insanlara baksınlar hele. bizdeki belediye otobüslerine insanların itile kakıla doldurulduğu gibi Avrupa'da bu otobüslere vallahi hayvan doldurulmaz, hayvan. Ne insanlık anlayışı şimdi? Dolmuşun içine doldurulan insanlara bakın da hele insanlık muamelesi var mıdır göreceksiniz. Dolmuş muavini şoför ön tarafta çalgılı dalgalı, arka tarafta serseri bir muavin koymuş adam tuttuğunu dağır gibi dolmuşa dolduruyor. Eğer duymuyorsa af buyurun arkasına ayağıyla tekme atıyor. Geçin lan içeri diyor. Ne insan cemiyeti bu cemiyet? Siz bu cemiyete insan cemiyeti mi diyorsunuz? İnsanlara kıymet mi veriliyor zannediyorsunuz? Gidin sinemalarda bakın, çırılçıplak seks filmleriyle kadınlar vallahi satılıyor. İnin İstanbul'un en kalabalık yerlerinde, ayaklarla açıkta otellere, bilmem gazinolara kadın satılıyor. Kadınlar satılıyor kardeşim. Ne insanlık muamelesi. Şimdi bir de futbol transferi diye bir şey çıkarmışlar akşam. Üzüldüm, son derece üzüldüm. Bilmem nerenin futbolcusu 6 milyona alenen satılıyormuş. Futbolcu diye adam satıyorlar. İnsan satılır mı ya? Futbol transferi falan kulüpten falan kulübe 6 milyona adam satılıyor. Ya buna müsaade ediliyor. Ne insanlık anlayışı bu? İnsan satılır mı? Öbür taraftan Anadolu'nun cahil bir insanı 50 bin lira, 60 bin lira başlık alarak kızını bir başkasına nikahla verse, buna yobazlık, gericilik diyorlar, 6 milyona futbolcu lafıyla adam satılıyor, buna ilericilik diyorlar. Yut sizin anlayışınıza be! Yut sizin anlayışınıza! Utanmaz herifler! Medeniyet anlayışı. Anadolu'nun gariban bir aşiret reisi, 50 bin lira başlık almış, kız vermiş, vay zalim herif diyorlar, ona hücum. Buna niye hücum etmiyorsunuz? Burada adam satılıyor. Yani şu cemiyet cemiyet mi kardeşim Allah aşkına? İnsanlık diye bir şey varmış bu cemiyette. Konuşturmayın beni. Yüreğim parça parça oluyor bunları görünce. Hiç içime sığmıyor. Nefes alamayacak halde sıkışıyorum yani. Ve bütün bunlar sahtekarlıktır, saçmalıktır bunlar. Medeniyet böyle şey olamaz. Ne medeniyeti bu? İnsanlar ucuzluyor her gün şu memlekette. Eşya pahalanıyor. Vatandaş günden güne alçalıyor, aşağılık bir hal alıyor. Eşya karşısında mağlup oluyor insan, makine karşısında insan mağlup oluyor. Makinenin, motorun gürültüsüne bugün insan mağlup olmuş bulunuyor. Ramazanın hakikati nereden bilinecek? Ramazanın şuuruna hangi toplum erecek? Ramazanın idrakine kim intikal edecek? İslam'ın insana verdiği değer nerede var şimdi cemiyette? Bakınız, oruçtan söz açılmışken ifade edeyim. Hani Ramazan orucu değil de, Ramazan'ın dışında tuttuğunuz bir nafile oruç. Mesela diyelim ki, yarın oruç tutacaksınız. Yarın tutacağınız oruç, Ramazan orucu değil, nafile orucu. Şaban-ı Şerif'in içinde tuttuğunuz bir oruçtur. Nafile oruç tutuyorsunuz, Ramazan orucu hariç. Bu nafile, yani sevap kazanmak için Allah'a söz vermişsiniz, niyet etmişsiniz, oruç tutuyorsunuz. Oruç tuttuğunuz esnada Müslüman bir arkadaşınız gelip sizi davet etti. Davet ediyor. Nereye? Bir yemek hazırlamış mesela. Müslümanca, içkisiz, alkolsüz, haramsız, günahsız bir davet, bir ziyafet hazırlamış. Seni de arzu etmiş. Gelmiş Mehmet Efendi, ben bir sofra hazırladım, 3-5 Müslüman arkadaşım, işte düğünüm var, sünnetim var, nikahım var, gelin davetime katılmaz mısın, yemeğimi yemez misin diyor. Sen de oruçlusun, nafile oruca niyet etmişsin. Ne yapacaksın? Allah-u Teala buyuruyor ki, ey Müslüman, benim rızam için nafile olarak oruca niyet ettin ama derhal eğer seni çağıran o Müslüman kardeşin darılacaksa, kalbi kırılacaksa, sana gücenecekse sakın aksilik etme. Benim için tuttuğun orucu boz, derhal o Müslümanın yanına git, onların cemiyetine katıl diyor Cenab-ı Hak. İslam'ın hükmü budur. insana verdiği değer budur İslam. Ey insan, benim için tuttuğun orucu hemen boz. Müslüman arkadaşların arasına katın, onların arasında bulun. Geriye çekinme, uzak durma. Cemiyetin huzurunu, onların kalbini kırma. Ben senden daha çok razı olurum Cenab-ı Hak. İnsan haysiyetine verilen kıymet, insanlar arasındaki kaynaşmaya, görüşmeye, oturmaya verilen kıymet. Mesela biliyorsunuz hepiniz, senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Senede 5 gün oruç tutan cehenneme gider. Ya olur mu öyle şey hocam? Oruç tutan cehenneme gider mi? Gider ya. Niye? Haramdır çünkü. Hangi gün bunlar? Ramazan bayramının 1. günü oruç tutmak 4 mesafede haramdır. Kurban bayramının da 4 gününde oruç tutmak haramdır. Senede 5 gün oruç tutmak şiddetle yasak edilmiştir. Niye? Bayram kardeşim. Bayram günü Müslümanlar birbirine gidecek, gelecek, alacak, verecek, yemek, ziyafet, davet, ikram, ihsan. Sen Ramazan'ın 1. günü, kurbanın da 4 günde oruç tutarsan, Müslüman kardeşini ziyarete gittiğin zaman sana şeker tutacak, kahve tutacak, baklava tutacak, yiyecek verecek. Ben oruçluyum deyip de yemezsen o Müslüman kardeşinin kalbi kırılır, seni cehenneme sokarım Cenab-ı Hak. Görüyor musun? İslam'ın insana verdiği değere bakın, bir de belediye otobüsüne hayvan gibi dolduran vatandaşın haline bakın ya. Ne cemiyeti, ne insan cemiyeti bu cemiyet. Politikacı son derece kurnaz vatandaşı aldatıyor ama bizi aldatamaz ki. Biz Müslümanız, Müslüman katiyen aldanmaz. İyi anlayacağız İslam. Ve her zaman söylüyorum, insana verilen değer yalnız İslam'dadır. Müslüman olmayan topluluklarda insana değer verilmemiştir. Katiyen, işte kürtaj muamelesi. Ramazan orucu, insana verilen değerin, insana duyulan merhametin bir eseridir. İzah ettim. Bugün hala Amerika'da, vahşi Amerika'da, bizim politikacılarımıza bakarsan, Amerika vahşi değil, medenidir. Göklerde uçuyor diye medeni diyor. Göklerde akbabalarda uçuyor, ona da medeni mi diyeceğim? Göklerde at babalar, kartallar da uçuyor kardeşim. Medeni midir kartallar? Ama insanlığı bombardıman altında imha ediyor. Japonya'nın tepesine atom bombası sıkmak suretiyle bir saatte 250 bin kişinin canını aldı Amerika. Medeni mi diyorsunuz bu zalimlere? İnsana merhamet etmeyen milletler medeni milletler midir? Rusya medeni midir? Fransa medeni midir? Fransızlar ki senelerce Cezayir Müslümanlarını sömürge olarak sömürdüler, sömürdüler, yüz binlerce Cezayirli Müslümanları kurşunlara dizdiler kafirler. Medeni mi Fransa? Almanya Fransa, medeni milletler midir? Ben inanmıyorum. Makinesi olana medeni denmezler, imanı ve merhameti olanlara medeni denir. Başka medeni yoktur. Fabrikası olana, motoru, makinesi olana medeni demeyin. Medeniyet merhamettir, medeniyet adalettir, medeniyet İslam'dır, medeniyet Allah'a imanla başlar. Başka türlü medeniyet olmaz. Ben kabul etmiyorum Avrupa'yı medeni. Zalim ve kafir Avrupa. Ne medeniyisi, hangi insandan bahsediyorsunuz? Hala Amerikan toplumunda siyah zencilere vallahi insanlık muamelesi yapılmıyor. Hala Amerika'da siyahi zenci olan insanlara insan muamelesi yapılmıyor. Bilmiyor musunuz bunları sanki? Ne medeni toplumları bunlar? İnsan hayatına bunlar kıymet mi veriyor? İnsan hayatına bunlar değer mi veriyor? İnsan hayatına İslam kıymet vermiştir, anlattım size. Bir şey daha söyleyeyim yeri gelmişken, sık sık söylüyorum. Değişik cemaatimiz oluyor, değişik kardeşlerimiz geliyor. Yeter ki bu İslam'ın hükmünü bilsinler. Biliyorsunuz 4 mezhepte de namaz kılmak bir farz. Bir ilahi emir, namaz kılacaksınız. Namazda esas olan farz namazlardır. En mühim farz. Farz namazları cemaatle kılmak da bütün bütün fazilettir. Bütün bütün kıymettir tabii. Diyelim ki Müslümanlar bir camiye toplanmışsınız. Bir farz namazı eda ediyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? İmam efendiye uymuşsunuz. Cemaat halinde hep beraber Allah'ın huzurunda namaz kılıyorsunuz. Mesela sabah namazı, mesela öğle namazı, mesela cuma namazı. Cemaat halindesiniz. Ön tarafta imam, arka tarafta bütün cemaat, Allah'ın huzurunda ibadet halindesiniz. Bir farzı yerine getiriyorsunuz. O esnada caminin dışında bir feryad-ı figan, bir imdat, bir istimdat işitseniz, şöyle ki dışarıda bir Müslüman, kim olduğunu bilmediğiniz bir insan, imdat, sen kurtaran yok mu, Müslüman yok mu diye bağırıyor. Ya bir anarşistin zulmü vardır, ya bir komünistin komplosu vardır, ya bir zelzele vardır, ya bir yangın vardır, ya bir tehlike vardır, imdat, Müslüman yok mu, sen kurtaran yok mu diye bağırıyor birisi. Siz de namazdasınız, cemaat halinde Allah'ın huzurundasınız. Bu sesi işittiniz, bu sesi duydunuz, ne yapacaksınız? Dört mezhebe göre de hüküm şudur, bu sesi işiten Müslümanlar derhal kıldıkları namazı nerede bulunuyorlarsa derhal kesecekler, yardım isteyen tarafa doğru alenen ve hızla koşacaklar. Eğer o imdat diye bağıran insanın hayatını kurtarmaya gitmezler de Müslümanlar namaz kılmaya devam ederlerse hepsi birden vallahi cehennemi konur demiş kitaplarımız. İnsan hayatına verilen değeri ifade eder bu. İslam dinidir bu. Öyle bir takım saçma sapık filozofların görüşleri değildir bu. İnsana verilen değerdir bu. Onun içindir ki gırtlağımız patlıyor burada diyoruz ki İslam hakim olmadan insan yoktur. İnsanın diğer insanlar tarafından istismarını önlemek istiyorsanız, bir insanın diğer insanı sömürmesini, kemirmesini istemiyorsanız İslam'ı cemiyete hakim kılın diyoruz. Başka bir çare kalmamıştır, başka bir çare kalmamıştır. Böylece aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'e insani ve İslami duygularla gireceğiz inşallah. Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam teravih namazı kılacağız. Salıyı çarşambaya bağlayan yatsı saatinde teravih namazını kılacağız. Salıyı çarşambaya bağlayan gece de sahur yemeğine kalkacağız inşallah. Ve çarşamba günü oruçlu olacağız ve devam edeceğiz. Allah-u Teala bu sene güzel bir karar alındı biliyorsunuz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar aynı günde oruca başlıyorlar. Yine yeryüzünün bütün Müslümanları aynı günde hep beraber bayram yapacaklar. Geçen yıllarda perişanlık vardı. Bir gün evvel, bir gün sonra falan karmakarışıktı. Allah'a hamdü senalar olsun. Güzel bir ittifak hasıl oldu. Semavi bir meselede, kamer mevzuunda, Ramazan başlangıcı meselesinde güzel bir ittifak meydana geldi. İnşallah yeryüzünün bütün Müslümanları Kur'an etrafında da Kur'an'ı hayata hakim kılmak için de inşallah yakında ittifak hasıl olacak ve yeryüzü Müslümanlığı bütünüyle Allah'ın lütfuyla kurtuluşa nail olacaklardır. Bu anlar gelecektir. Çalışalım hep beraber bütün gücümüzle, mülkiyetimizle, zürriyetimizle, her şeyimizle bu dava için çalışalım. Kardeşlerimiz birbirine destek olsunlar, ikaz etsinler el ele, gönül gönüle. Bu davayı Allah'ın istediği istikamette yürütmeye çalışalım inşallah. Böylece başlangıcı da söylemiş bulunduk. Bu arada hususi bir durum da söyleyeyim. Ramazan ayında Diyanet Başkanlığımız özel olarak bazı din görevlisi arkadaşlarımızı, hoca kardeşlerimizi çeşitli yurt dışına, yurt içine görevli olarak, vazifeli olarak gönderiyor. Kimisi Almanya, Hollanda, Belçika filan. Hem yurt dışına din hocası gönderiyor, hem de yurt içinde çeşitli vilayetlere. Böyle bir programı var, böyle bir çalışması var. Bu sene de İstanbul'da birçok vaiz arkadaşlarımız gerek yurt dışına, gerekse yurt içindeki diğer vilayetlere görevli çıkıyorlar. Ben de Allah nasip ederse Ramazan müddetince Hatay, Antakya civarında bütün bir bölgeye vaiz olarak görevli gidiyorum. Ramazan'da aranızda bulunamayacağım. Ramazan'da aranızda bulunamayacağız. Anadolu'nun ücra köşesinde, Suriye hududunda, Hatay ve civarında kazaları, nahiyeleri etrafında bir ay müddetle oradaki Müslümanlarla inşallah ağlaşacağız, dertleşeceğiz, konuşacağız ve İslam hizmetini, dini hizmeti Ramazan müddetince oralarda yürütüp biiznillah Ramazan bayramından hemen sonraki cuma günü yine huzurunuzda hazır ve nazır olmaya çalışacağım inşallah. Allah bir keder vermezse, Allah bir mani vermezse inşallah. Cemaatimiz dağılmayacaktır. Ramazan boyunca zaten elhamdülillah Ramazan şuuru ve Ramazan huzuruyla biiznillah devam edeceksiniz. Ramazan'dan sonra yine toplaşıp böyle hep beraber şuurla, gayretle, rağbetle devam edeceğiz. Allah-u Teala nasip ederse pazar günü de Şehzade başında yine son dersimi yapacağım, vedalaşacağım. Pazartesiden sonra vazifeye gitmiş olacağım. Demek oluyor ki pazar günü Şehzade'de yine buluşacağız. Orada da mevzumuzu ve meselemizi konuşup böylece Ramazanımıza çıkacağız. Rabbül Alemin cümlemizi, cümlenizi ve bütün yeryüzü Müslümanlarını tuttukları İslam yolunda muvaffak eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi zulümden, şirkten, küfürden, nifaktan, dalaletten, her türlü sefaletten, rezaletten alemi İslam'ı tatbir eyle. Amin. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, dahili ve harici bir cümle düşmanların tuzaklarından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile, şevk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrar ile cümlemizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Bahusus uzaktan ve yakından mümin ve Müslüman olarak şu camiye kadar koşup gelen şu samimi din kardeşlerimi Ramazan'ın mağfiretiyle, Ramazan'ın rahmetiyle cennet ve cemaline kabul eyle ya Rabbi. Kalbinde şüphesi olan, henüz İslam'a tam manasıyla ısınamamış, alışamamış bulunan, yad ve yabancı gibi kenarda köşede duran, camiye geldiği halde hala İslam'a ısınmamış gibi bir davranış gösteren kardeşlerime de hidayet ve inayeti nasip eyle ya Rabbi. Eğer kalplerinde Müslümanlara İslam'a karşı bir komplo, bir tehlike, bir fenalık, bir ihbar, bir jurnal, bir kötülük gibi maksat taşıyorlarsa, hidayet de nasip olmayacaksa, onları bu gayelerinde muvaffak kılma ya Rabbi. Düşündükleri tuzakları ve hileleri kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Gerek memleketimiz üzerinde gerekse alemi İslam üzerinde çeşitli oyunlar oynayan kafirleri birbiriyle imha eyle ya Rabbi. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'i bütün alemi İslam için, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Yeryüzü insanlığının kurtuluşu için bir vesile eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.